श्री भगवान वाच अर्जुन के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं भगवान। कहते मेरे द्वारा मोक्ष के साधन के रूप से परस्पर निरपेक्ष ज्ञान और कर्म रूपी दो निष्ठाओं को कथन नहीं किया गया है। मोक्ष साधन के रूप में ना परपक्ष निरपेक्ष परस्पर निरपेक्ष ज्ञान भी स्वतंत्र रूप से मोक्ष दे सकता है, कर्म भी स्वतंत्र रूप से मोक्ष दे सकता है, ये भी नहीं कह रहा हूं। ज्ञान और कर्म समुच्चय से मोक्ष होगा ये भी नहीं कह रहा हूं। सम समुच्चय भी नहीं, क्रम समुच्चय भी नहीं कहना चाह रहा हूं, किंतु क्या कहना चाहता हूं, एक अधिकारी को उद्देश्य करके अभित है ऐसा मत समझो, किंतु एक व्यक्ति के प्रति अधिकार का भेद से मैं कह रहा हूं, वह भी अंगांगी भाव रूप में रखा। निष्काम कर्म योग ज्ञान का अंग है और ज्ञान अंगी है। तो बिना निष्काम कर्म योग का व्यक्ति ज्ञान के अधिकारी ही नहीं हो सकता है। कर्म और उपासना ही निष्काम कर्म और वह भी उपासना सहित तो सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का वही अधिकारी बन पाता है। लेकिन सगुण ब्रह्म में भी शुरू में भले कर लो, लेकिन देवो भूत्वा देवानप्यति कह दिया है, अंदर देवता भाव को ही प्राप्त कर जाओगे। इसे कोशिश यही करना है धीरे धीरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, हम सगुण ब्रह्म का भी नहीं। तो ये जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुरूप मेरा ये जवाब है। मैं तुमको मोह में नहीं डाल रहा हूं और मोक्ष साधन इनका परस्पर निरपेक्ष साधन भी नहीं कह रहा हूं, या परस्पर सापेक्ष होता हुआ समुच्चय भी नहीं कह रहा, किंतु एक ही व्यक्ति के द्वारा अधिकार भेदा अवस्था भेद से अंतकरण का अशुद्धि शुद्धि भेद अवस्था भेद से अंतकरण का अशुद्धि अवस्था में निष्काम कर्म योग, शुद्ध अवस्था में ज्ञान योग का कथन करने जा रहा हूं। एक ही व्यक्ति को दोनों है ये, इसलिए मैं तुमको ही कहा था पहले कि मैं क्या कर रहा हूं भाई, तुमको अभी तक सांख्य योग सुनाया, इसके आगे मैं तुमको योग सुनाऊंगा करके कहना। एक ही को तो कह रहा हूं, तुमको ही तो सुना रहा हूं दोनों, ये तो नहीं कहा तुम्हारे लिए मैं कर्म योग सुना रहा हूं दूसरों के लिए सांख्य योग, ये तो नहीं कहा मैंने। इसलिए एकस्या भी अधिकार भेदेन अंगांग भावेना उक्तम मया इति श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। लोके अस्मिन् अस्मिन् लोके इस दुनिया में पूरा सृष्टि के आदिकाल में अलग अनेकों टीकाकार लोग यहां पूरा का पूर्वाध्याय अर्थ कर दिए हैं, लेकिन भाष्यकार के अनुसार गलत हो जाता है। नीलकंठी श्रीधरी मधुसूदनी तीनों ही पूरा का अर्थ पूर्वाध्याय कर दिया, इन तीनों ही गलत है कि भाष्यकार साफ कहते हैं पूर्वम ने स्वर्गादौ प्रजा यज्ञ सृष्टवा, आगे यहां पर भी यज्ञ से प्रजाओं की सृष्टि करके वैदिक सनातन धर्म के मार्ग की स्थापना करता हुआ मैंने पहले ही व्यवस्था दे दिया है। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग कर्मयोग और ज्ञान योग की व्यवस्था मैंने दिया है। निष्ठा विविधा निष्ठा दो प्रकार की जो है जीवन यापन की नित्राम स्थिति का साधन को नित्राम स्थिति अनिन्न इति या सा निष्ठा, नित्राम सारी जीवन की स्थिति जिसके द्वारा यापन किया जाता है उसका नाम निष्ठा। दो प्रकार की निष्ठा पूरा सृष्टि के आदि काल में मया मया मने वेदात्मना वेद रूपी वांगमयी ईश्वरात्मना प्रोक्ता हे अनग संबोधने हे ज्ञानाधिकारी कर्माधिकारी निष्पाप शुद्ध अंतकरण वाला अनघ अघ कहते पाप को न विद्यागो यस्मिन् सा अनघ अर्थ निष्पाप या तो सर्वे गदा अगाह यस्मा सा अनघ जिससे सारे अघ निकल चुके हैं उसको कहते अनघ हे अनघ हे निष्पाप शुद्ध अंतकरण वाला अर्जुन वेद रूपेण वेदात्मना ईश्वरेण यहां पर दीप कर देंगे मया कर दिया सर्वज्ञ ईश्वरेण और इसी मया कर तो शुरू में द्वितीय अध्याय के 11वां श्लोक अशोचान शोचस्तम की व्याख्या में भाष्यकार ने मया कर कर देते वेदात्मना, देख लेना पृष्ठ संख्या 42 पेज नंबर 42 में आया है मया वेदात्मना, ये व्याख्या भाष्यकार किए हैं। और यहाँ मया ईश्वर न करे, इसे क्या कहना पड़ देगा, वेदात्मना ईश्वर के दोनों जोड़ना है, वेदात्मना वांग्मय ईश्वरेण ऐसा आपका सर्वज्ञेन ऐसे पूर्वोत्तर कर लेना बीच बीच में ना शास्त्रार्थ के विषय मया का अर्थ 42वें पृष्ठ में नहीं मिला। पुरा वेदात्मना मया प्रोक्त इति पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 ज्ञान योग निष्ठान सांख्यन विभक्तम वक्षति पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता है ना 42 पेज में से महार करनी है मया का अर्थ तृतीया का वेदात्मना मया, इसलिए उसको इसका अनुवाद करना पड़ेगा। यहाँ करे सर्वज्ञ न ईश्वरेण से वेदात्मना सर्वज्ञ न ईश्वरेण तीनों जोड़ के अनुवाद करके कर लेना। वेद क्या है, ईश्वर का वांग्मय शरीर है, ईश्वर का वांग्मय शरीर है वेद, इसलिए वेदात्मना वांग्मय शरीरोपाधिना सर्वज्ञेन ईश्वरेण मया प्रोक्ता ऐसा पूर्वोत्तर अनुवाद कर लेना, नहीं तो विरोध हो जाएगा। यहाँ तो सर्वज्ञ ईश्वर कर आपके हिरण्यगर्भ कुछ रूप में लो लोगे दूसरा गड़बड़ होगा, वहां तो वेदात्मना कह दिए यहाँ कुछ और कह रहे हैं, इसे दोनों का परस्पर अन्वय कर लेना। कौन से दो निष्ठा वो ज्ञान योगे न सांख्यानाम, सांख्यानाम सम्यक ख्यायते आत्म तत्व अनया इति संख्या तस्मिन् तस्मिन् निष्ठाः ये ते सांख्याः तेषां सांख्यानां ज्ञान योगेन ज्ञानमेव योग इति ज्ञान योग कहेंगे, ज्ञानमेव योग इति ज्ञान योग तेन ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन कर्मयेव योग इति कर्मयोग तेन कर्मयोगेन योगिनां भवति, योगिनां कत कर्मिणां इत्यर्थः, प्रवृत्ति निष्ठानाम कर्मिणा योगिना और निवृत्ति परायणानाम निवृत्ति निष्ठानाम सन्यासीना निवृत्ति निष्ठानाम सन्यासीनाम ज्ञान जिज्ञासव या ब्रह्म जिज्ञासव मुमुक्षव सांख्या तेषां सांख्यानाम ऐसा भाष्यम। प्रश्नान रूपों में प्रतिवचन श्री भगवान वाच, प्रश्न के अनुरूप प्रतिवचन भगवान कहने जा रहे हैं। देखिए लोके अस्मित, लोके अस्मिन स्पष्टार्थ है, उनको छोड़कर क्या कह रहे हैं, शास्त्रार्थ अनुष्ठान अधिकृतानां त्रिवर्णिकानां, इस लोक में शास्त्र के अर्थ को जानकर अनुष्ठान करने में अधिकृत जो पुरुष लोग उनके लिए मैं कहता हूं, शास्त्रान शास्त्र में कथित जो पदार्थ है उनके अनुष्ठान करने में अधिकृत लोग ऐसा व्यर्थ लो, या शास्त्र को पढ़ करके अर्थ को जान लिया हुआ व्यक्ति जो अपने आप को कर्मादि अनुष्ठान में अधिकृत मानता है ऐसे पुरुषों के प्रति कौन है वे लोग, त्रिवर्णिकानाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याणाम द्विविधा द्विप्रकारा दो प्रकार की निष्ठा स्थिति ही अनुष्ठेय तात्पर्य अनुष्ठेय रूपेण जिसके प्रति तत्परता होनी चाहिए लोगों का उनको पुरा पूर्वम सर्गादो पुरा गर्द पूर्वम पूर्वम ने कब न सर्ग के आदि काल में प्रजा सृष्टवा प्रजाओं का सृष्टि करके तासाम अभ्युदय निश्रेष प्राप्ति साधनम उनको उनके लिए अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति का साधन रूपेण वेदार्थ संप्रदाय आविष्कृता वेद के कथित पदार्थों के संप्रदाय का सम्यक प्रदान करता हुआ एक परंपरा की स्थापना करने की इच्छा से आविष्कार करते हुए प्रोक्ता मया मेरे द्वारा कहा गया था कौन हो मैं कद सर्वज्ञेन ईश्वरेण इन आश्चर्य यहाँ पर एक है। देखो यहाँ यदि भगवान कह दें पूरा प्रोक्ता मया अनघ, लेकिन अर्जुन नहीं पूछता है अभी पैदा हुए सृष्टि के आदि काल तुम कैसे बोल दिया, आगे जाकर बोलेंगे प्रश्न। यद्यपि भगवान यहां भी कह रहे हैं सृष्टि के आदि काल मैंने कहा था, यही बात। लेकिन यहां भगवान थोड़े चालाक है, वो प्रश्न को उठने नहीं दे रहे अर्जुन को, क्यों सीधे नहीं बोल रहे, पूरा बोल देना, पूरा मैंने कदा द्वितीय अध्याय भी अर्थ ले सकते, सैनी लोगों के समय अर्जुन भी सोचा हो गया पता, ये पहले कह दिया कभी होगा इसी जन्म में, कभी पीछे कह दिया होगा कभी। लेकिन वहां शंका क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों नाम ले लेता है, किसको पढ़ाया मैं, विवस्वान, मैंने विवस्वान को पढ़ाया बोल दिया ना, तब अर्जुन कहते ये क्या बोल दिया, वहां तो पूरा बोले तब चुप था मैं, कभी पीछे बोले होंगे इसी जन्म, बचपन में भी बोला होगा किसी को, क्या मालूम, आप तो कह रहे हैं मैं तो सूर्य को पढ़ा दिया था उस जमाने में, ये तो बात गड़बड़ा, अभी तो पैदा हुआ और सूर्य को पढ़ाने वाला कैसे बन गया ये। वह शंका पूछने का जो प्रश्न पूछने का बीज मिलता है, और यहाँ प्रश्न बीज स्पष्ट नहीं है, ये अंतर है, नहीं तो यही पूछता हो, आप तो थे ही नहीं उस समय, कहां से आप बोलने लग गए, ये पूछ सकता था। लेकिन प्रश्न का बीज स्पष्ट नहीं है यहाँ, वहां स्पष्ट, क्योंकि वह बोल दी विवस्वान को मैंने बोला है, तब वो प्रश्न पूछता है, तब बोलना पड़ता, हम तो चार जन पैदा हुए नहीं, चार जन भूनी जन्म विदिता तवा चार जन, कथाकार लोग चार जून तुम्हारा जन्म डेट है चार जून चार जून न जून तुम्हारा जन्म डेट है अर्जुन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भून ही जन्म दिया, ऐसे कथाकार लोग हैं, क्या बता, लोगों को चाहिए ऐसे चुटकुले सुनाते हैं। खैर यहाँ प्रश्न के बीच स्पष्ट न होने से पूछे, इतने मेरे को बताने से तात्पर्य था, पुरा प्रोक्त मैंने कहा, इसे भाष्यकार कहते हैं मया गौतव्य सर्वेश्वरेण सर्वज्ञेन ईश्वरेण सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा विश्व रूपी मुझ मेरे द्वारा दो निष्ठाओं को कहा गया था, हे अनघ अपाप निष्पाप हो, फिर कहा सा दिव्यष्ट, कहते वहां पर जो है आदि काल में आपने कौन सी वो दो निष्ठा कहे थे, इत्या तत्र उन दोनों में से पहला वाला था ज्ञान योगेन, ज्ञानम योग एव योग तेन सांख्यान, ज्ञानमेव योग ज्ञान ही है योग, ऐसे ज्ञान योग के द्वारा, क्या कि योगी नाम कहते, पहले आपने क्या कहा था, पहले तो आपने कहा था बुद्धि योग है और बुद्धि है और आगे योग, यही कहा, अभी मैं तुमको सांख्य बुद्धि कह चुका हूं, आगे तुमको योग बुद्धि कहूंगा, और कर्मयोग के लिए योग बुद्धि से कह दिया था, अब वो योग और ये जोड़ दिया पर ज्ञान योग, संशय होगा ना, ज्ञानंच तद कर्मयोगंच ज्ञान योग कर सकता है कर्मदार है समास, इसलिए नहीं, ज्ञानमेव योग, योग सबसे कर्म नहीं लेना, निष्काम कर्म जिसे वहां पहले किया, इसलिए यहां पर समझ करके ध्यान रखते हुए भाष्यकार करते हैं ज्ञानम एव योग, ज्ञानम एव योग अभेदान्वय कर देना, कर्मधारे नहीं द्वंद नहीं, अभेदान्वय कर्मधारे, यहां कर्मधार है लेकिन अभेदान्वय कर्मधार है, विशेष विशेष भाव से भी नहीं, विशेषण विशेष भाव में भेद सहिष्णु अभेद कहा जाता है उसको, भेद सहिष्णु अभेद विशेषण विशेष भाव होता है, वो भी नहीं यहां पर अत्यंत अभेद, ज्ञानम एव योग ज्ञान योग तेन ज्ञान योगेन सांख्या, अब सांख्या नाम की व्याख्या भाषिकार तो बहुत ही गड़बड़ कर देते हैं, ऐसी जगहों में ऐसे लोगों को ले लेते हैं, आप लोगों को सबको निकाल देते हैं बाहर कर देते हैं, क्या बोल रहे हैं, सांख्या नाम आत्म विषय विवेक ज्ञान अवता, ये तो आप में भी घट सकता था, ये कोई दिक्कत नहीं है, आत्म विषय विवेक विज्ञान बता, आत्म विषय विवेक विज्ञान वाले आप सब अपने आप में मान सकते हैं, आप सब आ गए इसमें, लेकिन आगे क्या कंडीशन रख रहे हैं, वो तो नहीं घटेगा ना सब में, ब्रह्मचर्याश्रम आदेव कृत संन्यासा नाम कह दिया, आप बताओ कहां से घटेगा, सब में तो नहीं आएगा ना, कहीं तो अभी गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्यादेव संन्यास कहां लिए हैं आप, जो गृहस्थ आश्रम वालों को तो बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया भाषाकार ने, सांख्यानों से बाहर कर दिया, जो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में आता है वही सांख्याना, जो गृहस्थ वानप्रस्थ होते हुए आएगा वो नहीं, कट ऑफ कर दिया ना वाची कार्यक्टर से यहां हेतर से गृहस्थी वानप्रस्थी को अनधिकारी कर दिया वेदांत के इनडायरेक्टली कह रहे हैं जैसे लगता है ये ब्रह्मचर्याश्रमाद एव भी बोल देना, एव नहीं कहते तो ठीक था, हाँ एव भी कह दिए हैं ब्रह्मचर्याश्रमाद एव कृत संन्यासानाम वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानाम, वेदांत कथित विज्ञान विशेष ज्ञान अनुभव पूर्वी का जो है सुनिश्चित है पदार्थ जिनका, ऐसे जो लोग और विशेषण जो परमहंस परिव्राज का वे संन्यास दिशा नहीं लिया तो भी फायदा नहीं, संन्यास का करें मैंने घर का छोड़ दिया संन्यास हो गया, अभी तर्क देने वाले लोग हैं परिवार वर्ष छोड़ के हम जंगल में बैठे हैं हम भी संन्यासी हैं बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे गृहस्थी आते हैं हम भी महात्मा है बोलते अपने आप को महात्मा बोलते भंडारों में आते हैं गृहस्थ हमको कम है हम भी महात्मा सब छोड़ छाड़ के तो आए हैं बोलते, तब कहते नहीं तुम क्या हो कुछ नहीं परमहंस परिव्राज हो गया नहीं है, परमहंस होना और परमहंस में भी दो प्रकार कूटस्थ परिव्राज परिव्राजक होना, ये देखो परमहंस शब्द क्या है परमश्च असौ हंसश्चेति परमहंस सर्वश्रेष्ठ विवेकी इत्यर्थः, हंस शब्द का अर्थ विवेकी यथा हंस तथा विवेक कर्तुं समर्थो पुरुषः, जैसा हंस विवेक करने में समर्थ होता है दूध और पानी को अलग अलग करने के सामर्थ्य वाला होता है तद्वत् इस जग मिथ्या वच सत्य अमृत जो मिथुनी भाव को अलग करने करके अलग करके अधिष्ठान मात्र ग्रहण करने के समझा और मिथ्या वृश्य को पृथक करने के सामर्थ्य करने वाला वो परमहंस हंस है, और ऐसे करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ जो सहज समाधि में स्थित रहने वाला वो परमहंस है जो प्रतिबोध वितम मतम को अपने जीवन में चलाने वाला है, और परिव्राजक का अर्थ ये नहीं समझना घूमने फिरने वाला घूमते फिरते रहे परित देह संपूर्ण गच्छति अटति स परिव्राजक व्रजित गच्छति है ना व्रज गो परिव्राजक मैंने घूमने फिरने वाला ऐसा ले लेते अरे घूमने फिरने वाला नहीं लेना वो परिव्राजक नहीं है, परितः सर्वतः परितः सर्वतः मैंने सर्ववृत्तिषु ब्रह्म एव पर प्रति गच्छति रजति अनुभवति योसौ परिव्राजक, जो सभी वृत्तियों में विद्यमान उस चैतन्य को और वृत्तियों के बीच में रहने वाला उस चैतन्य को प्रतिबोध वितम मतम के कहे पद्धति के अनुसार निरंतर अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है वो परिव्राजक है, परितः मैंने सर्वतः अर्थ सर्ववृत्तिषु ब्रह्म एव प्रति गच्छति व्रजति अनुभवति यो असौ स परिव्राजक वो परिव्राजक परमहंस होता है वह जो परिव्राजक होता है असली सन्यासी वो है कृत सन्यास जिसके अंदर वेदांत विज्ञान सुनिश्चित हो गया वही परमहंस परिव्राजक हो सकता नहीं तो नहीं हो सकता, जो व्यक्ति जानता नहीं हर वृत्ति का अधिष्ठान चैतन्य है वृत्तियों के बीच भी केवल अधिष्ठान पर चैतन्य रह जाती है उस चैतन्य को अनुभव करना कौन समझ सकता है बात को, केवल वेदांत का जो तत्वों का निश्चय जान चुका है, केवल घर द्वार छोड़ दिया संन्यास धारण कर लिया घूम रहे फिर रहे कमंडल लिए हुए उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है वो भी स्तर है अंतरण शुद्धि का है वो सांख्य निष्ठा वाला नहीं है वो कर्म निष्ठा वाला है, अभी निष्काम कर्म कर रहा है उपासना कर रहा है भक्ति योग में लगा हुआ अन्य योगों में लगा है बीच की अवस्था का निचला अवस्था गलत नहीं है वो भी ठीक है अपने, लेकिन उनको इस कोटि में नहीं लिया जाता एक कहने का बात, जिसे कृत संन्यास ब्रह्मचर्यादेव कृत संन्यासानां वेदांत विज्ञान सुचितार्थानां परमहंस परिव्राजकानां और आगे ब्रह्मणी एव अवस्थितानां स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने इसका मतलब क्या, जो ब्रह्मणी एव अवस्थितानां विवेकी और स्पष्टीकरण स्पष्ट कर रहे हैं कि भ्रम को निवारण का भाष्कर की तो विशेषता है स्व शब्द की व्याख्या, स्व वाक्यों की व्याख्या करते हैं, इसका नाम तो भाष्य है। क्योंकि आप लोग रूढ़ शब्द न ले, परमांश परिव्राजक शब्द से रूढ़ा पर ले लोगे, जिसने अपना दंड घमंड लिया और चल रहा है, घूम रहे फिर रहे कथा प्रवचन करे जा रहा है, उसको आप ले लेंगे ना, इसलिए व्याख्या कर दे ब्राह्मण ये व्यवस्थित आ रहा, ये परमांश परिव्राजक का ही व्याख्या है, उसी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। नहीं रह सकता, जीवन मुक्त रह सकता है वो, तो फिर कहेंगे प्रारंभ कर्मवशात परिव्रजन हो रहा है, कर नहीं रहा है, आपने करते हुए कहा गड़बड़ है। जो कर रहा है संकल्प से मैं परिव्राजक बने रहूंगा, तो वो अहंकार खेल खेल रहा है। इसे होना अलग चीज है, करना अलग चीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए प्रारंभ कर्मवशात जीवन मुक्त अवस्था में अनेक जीववाद में दृष्टि सृष्टिवाद जो स्वीकार किया हुआ है, उसके आधार पर जीवन मुक्ति में हम कहते हैं कि भाई वो जो परिव्रजन में लगे हुए हैं सब पढ़ लिया, लेकिन अनुभव कर चुके, महान श्रुत ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मण करते रहते हैं, ठीक है, भी हो सकता है। इसलिए भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, हम ब्रह्म में न पढ़े तो परमस परिव्राजक का नाम की व्याख्या ब्रह्मण ये अवस्थिता निष्ठा प्रोक्ता, उनके लिए ही हमने ज्ञान योग निष्ठा प्रोक्ता, ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा का कथन किया है, जीवन शैली जीवन पद्धति का कथन किया है। कर्मयोगेन माने कर्मैव योग इति कर्मयोगः, कहने का तात्पर्य क्या, ब्रह्मण्य अवस्थिता नाम का मतलब वैकर सहज समाधि, प्रतिपदित मतम का ही व्याख्या जो सहज समाधि स्वरूपा है, इसलिए वहां परिव्राजन, परि माने परिसमाप्ति वृजति प्राप्नुवंती येन स, ऐसे भी करण में लुट करके परिव्राजक भी लेते हैं, परितः समाप्ति को प्राप्त हो गया है और कुछ शेष नहीं रह गया, ऐसा जो होते हैं उनको परमांश परिव्राजक कहते हैं। कर्मयोगेन कर्मैव योगः कर्मयोगः तेना कर्मयोगेन, इसे यहां पर भी अभेद अन्वय करता हुआ कंगार समास कर रहा है, कर्मैव योग कर्मयोग तेना, कर्म रूपी योग के द्वारा, जैसे ज्ञान रूपी योग के द्वारा सांख्यों को निष्ठा, कर्म रूपी योग के द्वारा अब कर्मियों को निष्ठा, कर्मिणाम निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः, कर्मियों के लिए मैंने निष्ठा कहा है, ये कहा। यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टं उक्तं वक्षमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तं कथं य अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुषकर्तृके एव ज्ञानकर्मिष्ठे ब्रूयात्। देखो सुंदर, वो दोबारा उठाया समुच्चय पुरुष खंडन करने के लिए भाष्यकर उठा रहे हैं, देखिए, यदि च एकेन पुरुषेण, एक पुरुष के द्वारा, एक अस्मै पुरुषार्थ, एक पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ के लिए ज्ञान कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं, ज्ञान और कर्म का समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करने योग्य है, यही भगवान के द्वारा इष्टम उक्तम, भगवान का इष्ट करके उक्त भी है द्वितीय अध्याय में, और यहां पर और वक्षमाणं वागीतासु आगे शेष अध्याय गीताओं में भी यदि इष्ट होता, वेदेषु च यदि उक्तम और वेदों में भी कहा होता, तो कथम यह, तब यहां आकर के इस अवस्था में कैसी अवस्था भी अर्जुन का है, कदे उपसन्नाय शिष्यत्व प्राप्ताय, तो शिष्यत्व को प्राप्त कर लिया है, श्रोत्रियं ब्रह्मिष्ठं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि संधाय था, यहां पर क्या कुछ शाधि माम ताम प्रपन्नम कहा है ना उसने, मैं आपके शिष्यत्व को प्राप्त कर रहा हूं, उसको उपसन्न कहते, समीपम आगत्य आसन्न पुरुष उपसन्न, शरणागत जो पुरुष होता है शिष्य उसको कहते, आजकल के लोगों को नहीं घटे उपसन्न आयो, प्रियाय हे भी आजकल कटना मुश्किल है, प्रियाय प्रिय होते ही नहीं, प्रिय होने से पहले फरार हो जाते हैं, प्रिय कहां से होंगे, भगवान इसलिए अपने बड़े महाराज जब आए थे यहाँ राम जी महाराज जी क्या कहते हैं, जब भक्ति से भगवान के हृदय में भी एक जगह बना सकता, कहते ना यहाँ पर जब बैठे थे नीचे क्या कहते, लोग तो भक्ति आदि के द्वारा भगवान के हृदय में भी स्थान बना लेते हैं जिसको आप जानते भी नहीं कहाँ है क्या है कैसे। तो सेवा आदि के द्वारा गुरु के हृदय में स्थान करिए बना सकता है, प्रशुद्ध कृपा कैसे होगी, अंतरण शुद्धि कैसे होगी, तब उन्होंने कहा था सब बात प्रश्न डाला गया था, स्वयं के अंतरण शुद्धि के पता भी कैसे चलेगा, अंतरण शुद्धि हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रहा है और कहाँ तक हुई है, तब ने कहा था। तो स्वयं पता लगता है कि स्थान बन गया है, आप चाहो ना चाहो उसके हृदय में स्थान है तो उसका ध्यान रखेगा, आप जितना भी दूर होंगे तो गुरु के हृदय में स्थान, गुरु को गुरु स्वयं स्मरण करेगा, किसी भी तरह से पता लगाते रहेगा ऊपरी शिष्य कैसा है, कोई भी जाए उनके पास मालूम हो जाए उनको ऋषि से आए, अच्छा वो हमारे वो शिष्य हमारा तो कैसा है पूछेंगे, बनारस जाओ पुराने आचार्यों से पूछो वो कहाँ है वो कैसा है क्या पढ़ा रहा है, वो नहीं भी पता है वो फालतू बैठा नहीं होगा, क्या पढ़ा रहा है पूछते क्या पाठ चला रहा है। स्थान बनाने की एक तरीका अपनी अपनी सबकी है, पराक्रम में जिसे भी होता है, कहीं नहीं करा पाते हैं कहीं कर लेते हैं, निर्भर होता है आप वास्तव में कितने शुद्ध अंतकरण पूर्वक निष्काम भावना पूर्वक सेवा कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं सब कार्य कर रहे हैं उस पर निर्भर है स्थान बनना न बनना। मैं तो हजार बार पढ़ रहे हैं जा रहे हैं फर्क क्या पड़ रहा है, कईयों का नाम ही याद नहीं आज गुरु को, गुरुओं को आचार्यों का याद रखता है, कितने चेड़ाए पढ़ के चले बोले हम आपसे पढ़े थे, हो सकता है ये कहना पड़ता है कई बार ऐसा होता है, एक बार गंगोत्री पहुंचे वहाँ एक आश्रम में हमें भाई कमरा मिलेगा वैसा अष्टांग दंडवत करने लगे, हम पहले ही देख करके मैं चलते चलते पूछा भाई आज हम रुकना चाह रहे कमरा मिल सकता है, उधर से साष्टांग दंडवत मार दीजिए कोठारी बोला उन लोगों ने, कोठारी से पूछो क्या बात है, कोठारी लोग दंडवत मारते हैं कभी आगंतुक साधु को, अभी नहीं, वो कहते हम आपसे पढ़े कब पढ़ा था पता नहीं है, आप पहचान रहे मैं पहचान रहे, तुरंत भी आई पी रूम खोल खाल व्यवस्था दे देते मैं भागा वहां से यहाँ नहीं रहना चलो, उस दिन वापस उत्तरकाशी आ रुके ही नहीं। तो ऐसे भी होता है ना, स्थान बनाने के ऊपर है कि आजीवन याद रखें, ऐसे स्थान बना लेना या टेम्पररी स्थान बना लेना, टेम्पररी जब तक है तब तक याद है बाद में गया स्वाहा निर्भर होता है सब अपने ऊपर ही है। इसने यह कहते कि देखो ये जो समुदृष्ट है हम जो कहा गया था तो ज्ञान गम दोनों के दोनों एक पुरुष के लिए कहा होता तो उपसन्नाय प्रियाय अर्जुनाय विशिष्ट पुण्य पुरुष कर्तृ के ये ज्ञान कर्मनिष्ठे कथम ब्रूया, जो विशिष्ट भिन्न भिन्न विशिष्ट माने अधिकारी भेद रूपा वैशिष्ट से युक्त भिन्नता युक्त पुरुष कर्तृ को ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा को अलग अलग करके कैसे भगवान कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसे स्पष्ट है किसी भी तरह से आप ज्ञान कर्म समुच्चय का कथन कर नहीं सकते हैं। यदि पुनः अर्जुन ज्ञान कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयं एव अनुष्ठास्यति अन्य शांत बिना पुरुष अनुष्ठेता वक्ष्यामि इति मतं भगवत अवकल्पेता, यदि कोई भगवान के प्रति ऐसे कल्पना करके कहने लगे नहीं नहीं देखो अर्जुन के लिए भगवान ने कहा पुनरअर्जुने ज्ञान कर्म च द्वयं श्रुत्वा, अर्जुन जो है अर्जुन यदि पुनरअर्जुने ज्ञान कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयमेव अनुष्ठास्यति, ज्ञान कर्म दोनों को सुन करके स्वयं समुच्चय कर्म अनुष्ठान कर लेगा, अर्जुन तो इतना बुद्धिमान है वो स्वयं समुच्चय करके अनुष्ठान कर लेगा, और अन्यों के लिए भगवान ने कह रहे, अर्थात अर्जुन का प्रश्न स्वयं के लिए नहीं था, अर्जुन का प्रश्न दूसरों के लिए था, अन्य शांच भिन्न पुरुषानुष्ठेयता वक्षामि, अन्यों के लिए यह ज्ञान कर्म को भिन्न पुरुषों के अनुष्ठेयता को कहा जा रहा है यही मेरा मत है, ऐसे भगवान के मत की कल्पना कोई करे यहां तदा राग द्वेषवान प्रमाण भूत अप्रमाण भूत भगवान कल्पित स्यात्, फिर तक कहना पड़ा भगवान आपने जो भगवान को माना है वह भगवान अप्रमाण भूत भगवान अप्रमाणिक भगवान, क्या भगवान है वो? अर्जुन के लिए तो समुच्चय बात कह रहा है, दूसरे दुनिया के लिए कह रहा है तुम ज्ञान योग वाला अलग है, कर्म योग वाला अलग है, अलग अलग अधिकारी है, समुच्चय नहीं है। अर्जुन के लिए अपना प्रिय है, उसको समुच्चय का दे दिया, तुमको मोक्ष का रास्ता बता दिया और बाकियों को सबको गड्ढे में जाने का रास्ता बता दिया, कोई तरीका है भगवान का? ऐसे कैसे कर्म ना कर सकते हैं? भगवान ऐसे कर सकता है क्या? अर्जुन है प्रिय शिष्य, उसको सारा सीक्रेट बता दिया और बोले तुम समुच्चयवाद कर लेना, इसे तुम मोक्ष पा लेना और बाकी दुनिया को गड्ढे में जाने दो, भाड़ में जाने दो, इसे दो निष्ठा अलग कर देता हूं उनके लिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं? इसे भगवान का ऐसा मत है, ऐसे आप कल्पना मत करो। यदि ऐसा करोगे फिर आपका जो भगवान, जो आपके कल्पित भगवान है, जो ऐसा बोलने वाला उल्टा पलटा, वो भगवान भी अप्रामाणिक हो, राग द्वेष वाला हो जाएगा वो भगवान, अमान्य अयुक्त। ऐसी कल्पना करना बिल्कुल उचित नहीं। तस्मात कयापि युक्त्या न समुच्चयो ज्ञान कर्मणो हो, इसे ज्ञान और कर्म का किसी भी युक्ति से आप समुच्चय सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अब यहां से आगे जो कहने जा रहे हैं, शेष पूरे अध्याय विभाजन समझना है, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा की प्रशंसा वगैरह कहां से कहां तक कैसा हो रहा है। चौथे श्लोक से 43 श्लोक का विभाजन, 4 से 16 तक पहला कहेंगे कर्मानुष्ठान की निष्ठा। देखिए मसूद नहीं देखते जाए, थोड़ा वहां दे रहे हैं सारी बात। ये तो देव दर्शय तुम अशुद्ध चित्त से चित्त शुद्धि पर्यंतम कर्मानुष्ठानम, अशुद्ध चित्त वालों को चित्त शुद्धि पर्यंत कर्मानुष्ठान करना चाहिए। यह बात न करुणा मरारंभात अगला चौथे श्लोक से आरंभ करके मोघम पार्थ शिवती 16 तक, 4 to 16 तक बताया गया है। 4 से 16 तक अशुद्ध अंतकरण वालों को निष्काम भाव से ऐसी कर्मयोग करना है जिसे कि निष्कर्म्यता सिद्ध हो जावे, ये 4 से 16। 17-18 दो श्लोकों में शुद्ध चित्तस्य तु ज्ञानिनो न किंचित् अपि कर्म अपेक्षितम् इति दर्शयति यत्त्वात् नरदेव स्याद् इति वाक्यम्। उसके बाद 19 तस्मात् सक्त इत्यारभ्य तु बंध हेतोरपि कर्मणो, बंध का कांड जो कर्म है वह भी मोक्ष का हेतु बन जाता है, मोक्ष हेतुत्वं सत्व शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति द्वारेण, सत्व शुद्धि और ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा संभव है। यह बात को फलाभिसंधि रहित राहित्य रूप कौशलेन योग कर्मसु कौशलम, इस बात को 19 to 35 योग कर्मसु कौशलम की व्याख्या है, जिससे आप जो कर्म जो बंधन के कारण था, जो सकाम कर्म थे, उनको भी आप क्या करेंगे, फलाभिसंधि रहित से कर दोगे। यही कर्म की कुशलता है, यही योग की कुशलता है, जिससे आपको मोक्षाधिकारी ज्ञानाधिकारी बना दिया जाएगा। वह प्रक्रिया 19 to 35 समाप्ति तक तथा परंतु अधकेन इति प्रश्न उत्थाप्य, अधकेन प्रयुक्तोयम् प्रश्न उठता है, ये 36वां श्लोक है प्रश्न और जवाब 37 से लेकर के 43 तक प्रश्न उत्थाप्य काम दोषेणैव काम्य कर्मण शुद्धित्वं नास्ति, ये दिखाना चाहते हैं कामना रूपी दोष कारण से काम्य कर्म आपके अंतकरण की शुद्धि के प्रति हेतु नहीं हो पाते। अतः काम राहित्य नैव कर्माणि कुर्वन अंतकरण शुद्ध्या ज्ञानाधिकारी भविष्यसीति, यावद् अध्याय समाप्ति वदिष्यति भगवान। काम से कामनाओं से रहित होकर कर्मों को करते हुए अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञानाधिकारी तुम हो जाओगे, इस बात को अध्याय के परिसमाप्ति तक 36 से 47 तक वदिष्यसि भगवान भगवान कहेंगे। ये विषय विभाजन समझना 4 से 43 4 to 16, 17 to 18, 19 to 25 और 35 and 36 to 43 ये 4 भागों में विभक्त होकर समझाएंगे। अब उसे पहला श्लोक हम कल ही लेंगे।